bir sihir al. Biraz abi abi, biraz bir sinay. Suratı bu bir sinav, ledir badi hutum. Biraz abi abi, biraz bir sinay. Suratı bu bir sinav, ledir badi hutum. Şuna